Hey, ago la manda kato wole o akori ashaju mi o lokuri lobiri lomonde talaba eje o ye mi o mo wajuba iba koda iba sheda o Osho ile aje ode, ekun ile mi o, orisha ilu mi o, eje o ye mi. Ago la manda kato wole o Akori ashaju mi o Lokori lo biri Lo monde talaba Ete wogba mi o mo wajuba Iba akoda iba sheda o Osho ile aje ode Eku ile mi o Orisha ilu mi o Eje oye mi o bien valer.